کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بہر شریعت حصہ اول میں ہے، سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر حضرت سیدنا نوح علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ پانچوں نفوس قدسیہ، بقیہ انبیاء و مرسلین و انسان و جنات و ملائکہ اور تمام مخلوق خدا سے افضل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔